नन नन जा जारी जारी जारी जारी पवन सन सन नन नन सन सन नन नन जा जारी जारी जारी जारी पवन मेरे जैसा ढूंढ केला मेरा सजन सन सन नन नन सन सन नन नन जा जारी जारी जारी जारी पवन ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन जा जा जारी जारी जारी जारी पवन सन सन नन नन सन सन नन नन चारी चारी चारी चारी पवन सन सन न न न सन सन न न चारी चारी चारी चारी पवन।